Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zastrzeżeniach prezydenta do ministra obrony, znów przekroczonych w wielu miejscach smogowych normach. Coraz więcej firm na tym zarabia. I co dalej z odwołanym premierem Katalonii Carlasem Puigdemontem? Mam pewne zastrzeżenia do ministra obrony Antoniego Macierewicza i uważam, że mam prawo je mieć jako prezydent i zwierzchnik sił zbrojnych, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Jak ocenia, Macierewicz próbuje uniemożliwić mu wykonywanie funkcji. Prezydent przyznaje, że jego nagrane słowa o ubeckich metodach stosowanych przez szefa MON odnosiły się do sprawy generała Jarosława Kraszewskiego. Nie ma wątpliwości, że dostęp do informacji niejawnych został generałowi Kraszewskiemu odebrany na polecenie właśnie Antoniego Macierewicza. Generał brygady Jarosław Kraszewski to dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W czerwcu służba kontrwywiadu wojskowego wszczęła wobec generała Kraszewskiego postępowanie sprawdzające. Wszczęcie postępowania, które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy, oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym, jak stwierdziło BBN, uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w biurze. Żywiecka prokuratura rejonowa bada sprawę wypadku na torze kartingowym w Zwardoniu. Doszło do niego w niedzielę. Ciężko ranna została 21-letnia kobieta, której szal wkręcił się w oś pojazdu i zacisnął na szyi. Śledztwo toczy się w sprawie narażenia na szczególne niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Przesłuchano już pierwszych świadków. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Śląsk i Małopolska znowu się duszą. Rusza sezon grzewczy, więc wraca smog. Dziś normy znów były tam przekroczone. Co ciekawe, wzrasta społeczna świadomość na ten temat i coraz więcej osób chce się przed smogiem chronić. Nie dziwi zatem, że rozkwita cała branża związana ze smogiem. Pojawiają się startupy i firmy, mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Po pierwsze pomiar, po drugie ochrona osobista, czyli maski lub oczyszczacze, jeśli chodzi o pomieszczenia w naszych mieszkaniach, domach. Mamy chociażby specjalne oczyszczacze dla dzieci, które wmontuje się w wózkach dziecięcych. Maciej Ryś, lider inicjatywy Smogaton. Mamy specjalne systemy filtrujące, które naczepia się na rury wydechowe, dzięki czemu emisja spalin zmniejsza się o 80%. Także pewnie będzie wzrastała świadomość lekarzy. Też mamy problem. Dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Rośnie grupa pacjentów, która ewidentnie ma problem zdrowotny tylko z tego powodu, że mieszka na terenie, gdzie jest nadmiar zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychają. Na tym się też żywią właśnie firmy z takich branż, ale to nie oznacza, że celem w szczególności naszym było wspieranie tego typu biznesu. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby tego typu biznes nie był po prostu w Polsce potrzebny. A dane dotyczące smogu w Polsce są katastrofalne. W 2016 roku 51 tysięcy Polaków właśnie z powodu smogu zmarło. W styczniu tego roku, gdy smogu było wyjątkowo dużo, zanotowano o 11 tysięcy przypadków zgonu więcej niż w styczniu rok wcześniej. Część z nich była spowodowana zanieczyszczonym powietrzem. Najwcześniej 4 grudnia zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji z Belgii do Hiszpanii byłego premiera Katalonii Carlasa Puigdemonta i jego czterech współpracowników. Europejski nakaz aresztowania wysłał za politykami rząd w Madrycie. Teraz ich ekstradycji domaga się belgijski prokurator. Zarzucono im rebelię, działalność wywrotową i malwersację. Szczegóły Beata Płomecka. Rozprawa trwała niecałe 2 godziny i odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Prokurator i obrońcy nie chcieli mówić o jej przebiegu. Prokurator potwierdził tylko, że poparł wniosek hiszpańskich władz. Obrona uważa natomiast, że zarzuty są polityczne, dlatego wniesie o oddalenie wniosku o ekstradycję. Swoje argumenty przedstawi szczegółowo podczas drugiej rozprawy 4 grudnia. Belgijskie media od kilku tygodni informują, że w tej sprawie sędzia nie będzie się spieszył z ogłoszeniem decyzji w nadziei, że Madryt porozumie się z Barceloną i sytuacja sama się wyjaśni. Na razie belgijski sąd wysłał długą listę pytań do hiszpańskich władz z prośbą o odpowiedzi. Na przykład jaka jest sytuacja aresztowanych katalońskich polityków, czy zostali oni dokładnie poinformowani o swoich prawach oraz jakie warunki panują w hiszpańskich więzieniach. Belgijski sąd chce też uzupełnienia argumentów zawartych w europejskim nakazie aresztowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna z niewielkimi opadami deszczu na zachodzie i południu, a śniegu w górach od 0 stopni w centrum do 2 nad morzem i 4 na Podkarpaciu. Jutro rozpogodzenia głównie na Śląsku i w centrum. Na pozostałym obszarze dużo chmur, mglisto, miejscami deszcz, w górach śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Zimniej w Dolinach Karpackich, tam maksymalnie 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak, daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 25. W jakąś strefę spadku wpadliśmy, 13 tygodni na liście, 24. Ach, nie mniej jednej, The Dumplings. Dumplings, ach, nie mniej jednej, minus 3, 24 w tym tygodniu. A tu mamy rekordzistkę, 25 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 23. Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. Była daleka. Kazik i kwartet Proforma, 25 tygodni na liście, dzisiaj na 23. 22. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. Oh, you've seen enough to know. to minęliśmy szczęśliwie najdłuższą strefę spadku w tym tygodniu. You're the best thing about me, you too, na miejscu 22. Jedno co dobre, 6 oczek do góry, 6 tygodni na liście na 21. Robert Plant. No to ładnie dzisiaj, 6 do góry, Bonds of Saints, Robert Plant na miejscu 21. Takiego listu to się raczej nie spodziewałem. Panie Marku, nie ma to jak lista przebojów w trakcie gry w pokera w kasynie w Berlinie. Same asy dostaje, pozdrowienia od Izy i Andrzeja. Podróżnik, jak nic podróżnik, Krzysztof Zalewski na 20. Konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy z

i proszę, z nowej płyty zespół Micro Music, Tak mi się nie chce, 10 do góry na miejsce 19, a Wróżka Violetta napisała: Mikro będzie na pierwszym. Kto wie, może tak się zdarzyć. To jest 1868 wydanie listy. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. No co się z nami stało? To Strachy na Lachy, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Zapytałem, gdzie jest zima. Pan Mirosław przysłał piękne zdjęcie z Calgary. Rzeczywiście zima piękna, ale na razie niech zostanie może u nas tak, jak jest teraz u nas. Highway Tune, Greta Van Fleet, 2 do góry na miejsce 17. Thank you. tak. Greta Van Fleet, Highway Tune, 4 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na miejsce 17. Gdzie jest zima? W Zakopanem. Ale jakaś taka szarawa ta zima w Zakopanem. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. The Sky. No, to już państwo wiedzą. Sky the Neighborhood, Foo Fighters, 11 tygodni na liście, dziś też 2 w dół, na miejsce 16. Na 15 Krzysztof Zalewski. Złapać się na złość.